Sunda blommor. Är det på blomsterhandeln? Ja. Hej, Christian Lok, Sveriges Radio P3. Aha. Hej, jag jobbar med ett program som heter Hassan. Aha. Vi busringer till folk. Jag vet inte, du kanske har hört det. Nej. Du, jag skulle behöva din hjälp lite grann. Jag kommer ringa tillbaka till dig bara några sekunder efter att vi har lagt på. Aha. Och då skulle jag vilja be att du svarar Apoteket Eken. Apoteket Eken? Ja, just det. Så ställer jag lite korta frågor om det här med pollenallergi, du vet, som har kommit. Och då kan du låtsas som du vet lite grann om det där. Och ganska fort så kommer jag säga någonting busigt och då är det slut, va? Det är ganska enkelt. Bara du kommer ihåg att svara så som jag sa. Jag ringer strax då. Okej. Lägger på. Hej. Apoteket Eken. Ja, så du har hamnat fel här. Ska till blomsteraffären. Ja, men ja, då kommer rätt. Förlåt, ni svarar apoteket. Jag ska handla blommor. Jag ska ha rosor till mig. Jag får återkomma och prova ett annat nummer. Okej. Okay.